NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Nog altijd zijn vele duizenden huurhuizen nauwelijks geïsoleerd. Probleem dat steeds nijpender wordt door de torenhoge gasprijzen. De Woonbond die zegt nu geen dubbel glas is een gebrek aan de woning. Ja, wat dat precies betekent, dat bespreek ik zo hier in de Nieuws BV. Maar eerst, vluchtelingenwerk en het COA stonden vanochtend tegenover elkaar bij de rechter. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Het kort geding dat Vluchtelingenwerk Nederland aanspande tegen het COA en het Rijk diende vanochtend in Den Haag. De organisatie vindt dat de asielopvang in Nederland niet menswaardig is en wil dat die opvang uiterlijk 1 oktober op orde is. Bij dat kort geding was onze verslaggever Onno Beukers. Onno, het Rijk reageerde dus voor het eerst op de zaken die allemaal misgaan in de opvang. Wat is jou opgevallen? Nou ja, toch wel dat de staat ook wel toegeeft, ja, de omstandigheden die zijn af en toe echt wel erbarmelijk. Dat is ook letterlijk zo bewoord. Eerder ook al door de staatssecretaris in een debat zo genoemd. Daar draaide ook de landsadvocaat nu niet omheen. Maar aan de andere kant gaf zij ook aan, ja, wij doen eigenlijk, ja, zoveel mogelijk alles al om het, ja, zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En ja, dat houdt in dat als er bijvoorbeeld problemen zijn of als er klachten zijn, dan gaan wij daar ook mee aan de slag. Dus zij vonden eigenlijk dat vluchtelingenwerk soms dan een beetje het beeld schetst alsof overal alles alleen maar misgaat. En zij geven ook wel toe, soms gaan er ook wel dingen mis. En die situaties zijn ook niet altijd goed. Maar wij doen er echt wel zoveel mogelijk aan om, ja, het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. De instroom die is voor wat er nu mogelijk is, gewoon op dit moment een beetje te groot. En ja, dat maakt het gewoon extra lastig. En wat zei Vluchtelingenwerk daarop? Nou ja, zij zitten er vooral mee dat zij denken, het kan gewoon beter. En er staan bijvoorbeeld ook nog wel veel gebouwen leeg van de Rijksoverheid ook, waar vluchtelingen in kunnen. Het probleem is eigenlijk voornamelijk dat er, ja, dat er geen doorstroom is. Dat er in de noodopvang en ook in de crisisnoodopvang ook nog statushouders zitten die dus niet verder kunnen. En ja, daar moet gewoon sneller wat aan gedaan worden. Er moeten dus ook meer plekken komen. Dan zegt de staat van, ja, dat is aan de gemeente ook om die plekken te bieden. Maar ja, goed, dat merk je dan ook dat dat heel stroperig en heel lastig gaat. En dat, ja, dus ook niet altijd zo voor elkaar komt. Ander punt wat de landsadvocaat ook zei, ja, eigenlijk is het niet aan jullie vluchtelingen werk om deze rechtszaak aan te spannen. Want ja, dat zullen de asielzoekers zelf moeten doen. Nou ja, dat begrepen Frank Kandel van Vluchtelingenwerk eigenlijk niet zo goed, dat het argument was. Ja, die hebben de mogelijkheid om aan de rechter te stappen. Maar het ingewikkelde daarvan is dat ze eerst dan aangemeld moeten. Ze moeten eerst in de procedure komen. Dat duurt soms maanden of een half jaar voordat ze daar op dat moment zijn. Dan krijgen ze een advocaat. Dan kunnen ze dat pas doen. En als ze dan iets doen, dan moeten ze eerst bezwaar maken bij het COA. Dan, als dat niet werkt, moeten ze beroep. En dan kunnen ze naar de rechter, gaan ook maanden overheen. En dan zouden we dus het COA met heel veel werk opzadelen. En de rechtbank ook, want dan gaat het over 10.000, 15.000 zaken tegen de staat. Nou, dat lijkt me echt een onwenselijke situatie. Dus laat de staat blij zijn dat wij de belangen van die 10.000 mensen vertegenwoordigen. Onno, wanneer doet de rechter uitspraak? Ja, de wens van Vluchtelingenwerk was om het eigenlijk voor 1 oktober voor elkaar te hebben. Maar ja, de rechter die gaf hier wel aan, gezien de omvang van het dossier en het aantal documenten wat is ingediend en waarnaar gekeken moet worden, ja, zal de uitspraak waarschijnlijk niet eerder zijn dan 6 oktober. Net over die datum. Dankjewel, Onno Beukers was dat. Een voormalig politiemedewerker in Amsterdam wordt vervolgd op verdenking van het lekken van informatie over Lil Kleine. Er zou iemand via Snapchat hebben beschreven hoe de rapper, die verdacht wordt van mishandeling van zijn vriendin, een nacht in de cel had doorgebracht. En die informatie kwam vervolgens terecht bij een roddelkanaal, waarna de politie een onderzoek begon. Vervolgens bleek dat de oud-politiemedewerker ook een poging tot digitaal kinderlokken zou hebben gedaan en dat hij seksuele beelden aan een minderjarige zou hebben laten zien. Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen euro uit een Europees fonds om armoede te bestrijden, zegt minister Schouten. Het geld wordt door het ministerie verdeeld over organisaties die zich met allerlei vormen van armoedebestrijding bezighouden. We gaan de komende jaren 16 miljoen euro uittrekken, specifiek ook voor voedselhulp. Dat is wel wat breder. Het is niet alleen voedsel, maar het kan bijvoorbeeld ook om materiële zaken gaan. Bijvoorbeeld rondom menstruatieproducten, maar ook zaken die materieel bijvoorbeeld voor schoolspullen en dergelijke ook ingezet kunnen gaan worden. Maar zeker ook voor voedselhulp. Het geld moet begin volgend jaar beschikbaar zijn. Betalingen van de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar in het transparantieregister. Daarin zouden dergelijke betalingen moeten worden vastgelegd, maar dat gebeurde met honderden betalingen niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het register is opgericht om belangenverstrengeling te voorkomen. In Frankrijk is de broer van Juventus-voetballer Paul Pogba aangehouden in een afpersingszaak. Matthias Pogba zou samen met enkele jeugdvrienden miljoenen euro's hebben geëist. Anders zouden belastende video's worden verspreid. En voetbalster Jackie Groene is voor een recordbedrag van Manchester United naar Paris Saint-Germain verhuisd. De Franse club zou 150.000 euro voor haar hebben betaald. Daarmee is ze de duurste Nederlandse transfer in het vrouwenvoetbal ooit. De 27-jarige middenvelder heeft voor 3 jaar getekend bij Paris Saint-Germain, waar ook Lieke Martens speelt. Het NOS-journaal. Veel studenten die op kamers wonen durven hun huisbaas er niet op aan te spreken als er iets mis is in huis. Onder meer vanwege het woningtekort worden ontbrekende brandblussers of kapotte sloten en andere mankementen vaak voor lief genomen. Dat geven honderden uitwonende studenten aan in een enquête van NOS op 3. Organisaties die voor huurders opkomen zeggen tegen redacteur Salwa van der Gaag dat studenten zich meer bewust zouden moeten zijn van hun rechten. Omdat vaak de contracten al niet goed zijn. Dus daar staan vaak al dingen in die niet helemaal mogen. Allereerst is toch de eerste stap is naar je huisbaas stappen. Maar onderneemt die geen actie, dan kan je naar... sommige gemeenten hebben huurteams en die kunnen gaan bemiddelen tussen de verhuurder en de huurder. En als het nou echt niet goed eindigt, dan kan je naar de huurcommissie of zelfs naar de rechter. En wat wel goed is, is dat als je dan bij die huurcommissie bent, die gaat echt kijken, nou, heb je gelijk en kunnen wij hier iets mee? En als dat zo is, dan word je ook gekort op je huurprijs totdat het is opgelost. Om huurders beter te beschermen tegen wantoestanden werkt het kabinet aan de wet Goed Verhuurderschap. De bedoeling is dat gemeenten door die wet meer mogelijkheden krijgen om uit eigen beweging in te grijpen als woningen niet in orde zijn. Nu is er eerst een melding van de huurder nodig. In Zuid-Korea is een vrouw van 42 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van 2 kinderen in Nieuw-Zeeland. De zaak kwam aan het rollen toen daar in een koffer lichaamsdelen van de kinderen werden gevonden. Die koffer stond jarenlang in een opslagruimte, maar toen de huur van die ruimte niet meer werd betaald, werd de inhoud van de opslag geveild. De aangehouden vrouw werd geboren in Zuid-Korea en bracht lange tijd in Nieuw-Zeeland door. In 2018 verhuisde ze terug naar haar geboorteland. De Zuid-Koreaanse politie wil niet zeggen of ze de moeder is van de doodgevonden kinderen. De rechter moet nu beslissen of ze aan Nieuw-Zeeland kan worden uitgeleverd. Bij de uitvaart van de Britse koningin Elisabeth worden maandag zo'n 2000 gasten verwacht uit binnen- en buitenland. Onder hen zijn honderden staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn erbij. Net als vertegenwoordigers van andere Europese vorstenhuizen. Ook de Amerikaanse president Biden en zijn vrouw zijn uitgenodigd. Zijn voorganger Trump is dat niet. De BBC meldt dat Barack en Michelle Obama mogelijk op persoonlijke titel zijn uitgenodigd. In het centrum van Londen staat inmiddels een lange rij mensen die een laatste groet aan de koningin willen brengen. He left Dorset, which is a 2-hour drive to London, about midnight yesterday. And so yeah, we got in the queue about 3 o'clock this morning. And we've been here ever since. You know, I set the alarm. We got up at 2 a.m. and we went to bed very early. And I said, this is history and a once-in-a-lifetime moment. Inmiddels is de rij van mensen die in Westminster Hall afscheid willen nemen van Elisabeth gegroeid tot zo'n 5 kilometer. Die reikt tot aan Tower Bridge. 9:12, het weer nog. Bewolkt, ook af en toe zon. Langs de kust de meeste kans op een bui. In het zuidoosten blijft het een groot deel van de dag droog. 18 graden vanmiddag. Morgen veel buien, mogelijk met onweer en dan maximaal 16 graden. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt het bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in Vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Goedemiddag. Kuiper, Thorbecke, Jacobs en Klompé. Bekende namen van staatsmannen en vrouwen die een grote rol speelden in onze vaderlandse politiek. De naam van Herman Schaapman zegt echter niemand nog iets. Toch zou hij in dat rijtje niet meer staan. Na 12:30 praat ik met de schrijver van een kersverse biografie over Schaapman. En met Justine Marcella heb ik het over een andere historisch figuur. Keizerin Sissi. Want die staat centraal in de nieuwe rauwe bioscoopfilm Corsage. Dat allemaal straks, nu eerst slecht geïsoleerde huizen. De nieuwsbv. Want veel huurwoningen hebben nog enkel glas. En om het dan warm te krijgen moet je flink stoken. Wat met de hoge energieprijs natuurlijk geen goed idee is. Nou, de Woonbond vindt daarom dat huurders met onzuinige ruiten minder huur zouden moeten betalen. Aan de lijn heb ik Marcel Trip van de Woonbond. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Marcel, allereerst even. Hoeveel huurwoningen in heel Nederland hebben nog enkel glas? Nou, we hebben gekeken naar de cijfers die onder andere het CBS daarover hebben. En dan zie je dat het met name in de particuliere huursector een groot probleem is. Blijkt dat 16% van de woonkamers en bijna een kwart van de slaapkamers daar nog enkel glas heeft. Mm-hmm. Ja, dus dat gaat gewoon om heel veel huizen die hier nog mee kampen. En dus heel veel mensen die stoken voor de buitenlucht, ja, eigenlijk. Voor de mussen, zoals we dat noemen, ja, inderdaad. Nou, willen jullie dat enkel glas aangemerkt gaat worden als gebrek aan de woning? Wat bedoelen jullie daar precies mee? Verhuurders hebben de plicht om gebreken aan woningen te verhelpen en te voorkomen en te verhelpen. Mm-hmm. Dat is, als er een lek in het dak is, dan moet de verhuurder dat ook gaan repareren. Ja. En wij willen eigenlijk dat het hebben van enkel glas, ook als het zo'n gebrek aangemerkt gaat worden. In dit geval lekt er dan geen water naar binnen, maar warmte naar buiten. Maar inmiddels kun je toch wel stellen dat enkel glas niet meer van deze tijd is. En dan is er echt decennia niks aan die woningen gebeurd. Dus daarom zeggen wij, merk het ook aan als een gebrek. Dan valt het onder onderhoudsplicht om dit te vervangen. En dan betekent het ook dat als een verhuurder dat niet doet, je als huurder daar huurverlaging voor in de plaats kan krijgen. En dat is dan vaak een manier om zo'n verhuurder toch in beweging te krijgen. Aha, maar bent u dan niet bang dat verhuurders de rekening van de verduurzaming bij de huurder uiteindelijk neer gaan leggen? Dat is juist door er een gebrek van te maken niet aan de orde. Want voor het verhelpen van een gebrek staat bijvoorbeeld geen huurverhoging tegenover. Waar het voor een renovatie vaak wel het geval is. Dus het is ook juist nog een manier om te zeggen van, nou, dit is echt iets wat je al lang had moeten doen. Ja. Knap dat nu op. Is ook nog eens een keer een investering in je eigen woning, in je vermogen als verhuurder. Dus dat is dan mooi meegenomen. En dan is die verhuurder van die onnodig hoge energierekening af. Ja, maar nou hoorden we vanochtend in het NOS-journaal dat bewoners van onveilige studentenhuizen niet altijd naar hun huisbaas durven te stappen. Hetzelfde zou ook kunnen gelden voor huurders van huizen met enkel glas. Je loopt toch het risico dat je huurcontract niet wordt verlengd, dat je toch maar wordt gezien als een lastpak. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, gelukkig zijn niet alle contracten tijdelijke huurcontracten. Dus dan is het wat makkelijker om die stap te zetten. Maar heel veel wel. Steeds meer. Ten tweede zien we dat helaas die contracten toch vaak niet verlengd worden. Dus dan moet je je afvragen, wil je in die tussentijd te veel huur betalen voor een woning die zo lekker is als een mandje en alsnog fluiten naar je verlenging? En ten derde, hier stapelen problemen zich. En gelukkig ligt er nu een wetsvoorstel van de ChristenUnie in PvdA om deze tijdelijke contracten weer te schrappen. Want die hadden nooit ingevoerd moeten worden. Want je ziet inderdaad dat het voor mensen moeilijker wordt om hun recht te halen op het moment dat ze een huisbaas hebben die dat tijdelijk contract eigenlijk gebruikt als drukmiddel. Ja, dus het een werkt het ander in de hand, als ik uw uitleg goed begrijp. Zeker, die tijdelijke contracten zijn niks anders geweest dan een cadeautje voor huisjesmelkers. Die moeten ook zo snel mogelijk weer van tafel. Ja, zodat we ook onze klachten zonder angst voor opzegging van ons huurcontract kunnen neerleggen bij de huisbaas. Ja, bij de huisbaas. En als die niet in beweging komt, vervolgens bij de huurcommissie, zodat er een uitspraak kan komen. Die tijdelijke contracten, zij zitten daar gewoon in de weg. Dat is gewoon echt een groot probleem. Maar Marcel, laten we even verder fantaseren dan. Want voor nu is het nog eventjes een plan. Maar als we nog door zouden pakken, er zijn natuurlijk veel meer manieren om een huis goed te isoleren. Waarom laten we het enkel bij enkel glas? Waarom zouden we ook niet slechte isolatie van daken of muren ook aanmerken, gewoon als gebrek? Nou, er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Mm-hmm. Gelukkig gebeurt het ook wel. We hebben bijvoorbeeld met corporaties daar ook wel afspraken over gemaakt. Maar om enkel glas is echt het meest laaghangende fruit daarmee. En dat is ook iets waarvan je wel kan zeggen, als huurder kun je zelf zien dat je enkel glas hebt en daarmee naar de huurcommissie stappen als daar niks aan gebeurt. En dat is met andere vormen van isolatie, wat vaak natuurlijk achter een muur of een dak zit, wat ingewikkelder. Dus dit is een manier die heel makkelijk en heel haalbaar is. En die ook nog eens een keer waar heel weinig aan gedaan is in de woningen die het slechtste zijn, voor een verbetering zorgt. Ja, nou, straks wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de verduurzamingsplannen van de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Hoe groot acht u de kans dat het voorstel van de Woonbond daarin wordt meegenomen? Ik acht die kans zeker wel aanwezig. Ten eerste zijn er al meerdere partijen die zich hier al eerder voor hebben uitgesproken. En dan is met name de vraag of er bij de coalitiepartijen ook beweging gaat zijn. Ja. Nou, er zijn ook partijen die zichzelf als groen adviseren. Nou, dit is natuurlijk een groene maatregel waar je nooit geen spijt van krijgt. Het is echt wel tijd om deze meest onzuinige ruiten zo snel mogelijk te verbannen. Mm-hmm. Er staat niks in het regeerakkoord waar dit tegen ingaat. Dus coalitiepartijen hebben ook hun handen vrij om hiervoor te zijn. Dan is het zeker nu dag op dag de verhalen lezen over mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Ja. Nou, dan moet je in ieder geval zorgen dat warmte en daarmee stookkosten niet onnodig uit het raam vliegen. Ja, dus u acht die kans groot dat we dit mee gaan nemen. Ik wil u bedanken, Marcel Trip van de Woonbond. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een feestje op het internet vandaag. Precies 25 jaar geleden werd de domeinnaam google.com geclaimd door de oprichters Larry Page en Sergey Brin. De populaire zoekmachine is inmiddels niet meer weg te denken uit ons leven. Ik doe er van alles mee. Wist je bijvoorbeeld dat de naam van het bedrijf voortkomt uit Google? De wiskundige benaming voor een 1 met 100 nullen. Of dat het logo van Gmail pas de nacht voor de lancering is ontworpen. Oké, goed. Moet je nou echt alles weten? got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Arctic Monkeys waren dat met Do I Wanna Know. OO Den Haag. Een half jaar lang moesten ze erop wachten. Maar als allerlaatste gemeente heeft nu ook Den Haag eindelijk een nieuw stadsbestuur. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ik ga het erover hebben met de Haagse D66-fractievoorzitter Robert van Asten. Goedemiddag, meneer van Asten. Goedemiddag. Ja, morgen is de presentatie van die kersverse coalitie. En uw partij D66 maakt daar deel van uit. Bent u opgelucht? Ja, ontzettend blij dat het na die lange tijd inderdaad gelukt is om samen met vier andere partijen een nieuwe coalitie te vormen met een prachtig plan. Ja, dat gaan we morgen natuurlijk pas bekendmaken aan de stad, maar ik ken het al. Oké, ja, u kent het al, gelukkig maar. Wat is trouwens de reden dat het zo lang duurde? Ja, er zijn verschillende redenen toe. Hè. Er is natuurlijk een hele lastige situatie in Den Haag met de verdenkingen die van het OM komen op de grootste partij van Den Haag. Waarmee wij dus daarom niet wilden gaan samenwerken. We vonden dat dusmatig. Hart voor Den Haag, hè, heet die partij. Ja, klopt. Ja. En daar liggen beschuldigingen van ambtelijke corruptie, mijneed, ambtsmisbruik, deelname criminele organisaties. Echt hele grote beschuldigingen. Ja, die wilden wij toch wel eerst afwachten voordat daar weer mee in zee kon worden gegaan. Ja. Dus toen moesten we zoeken naar een nieuwe coalitiepartners. Ja. En dat duurde ook even. Toen zijn we vanaf 23 mei aan de slag gegaan. Nou, met de zomerreces er ook nog tussen. Mm-hmm. Waarin wel is gewerkt, maar nu dan eindelijk in september toch een akkoord. Ja, maar even los van de zomerreces en de verdenkingen op de partij Hart voor Den Haag. Waarom duurde het zo lang om met die andere coalitiepartij in zee te gaan? Nou, er zijn natuurlijk vanuit het landelijke Den Haag liggen ook wel aardig wat problemen bij elke gemeente. En zo ook bij Den Haag. Ja. Zo weten we dat we in 2026 de opschalingskorting voor onze kap moeten pakken. En dat is 30 miljoen dat we minder aan inkomsten krijgen. Zo hebben we ook de problemen met de jeugdzorg, met de bijstand. Allemaal taken van de overheid waar wij niet genoeg geld voor krijgen. Ja. Nou, dat betekent, als Den Haag is al enigszins armlastig, dat daar echt wel oplossingen voor moeten komen. Nou, daar heb je echt wel even tijd nodig om dat goed met elkaar door te nemen van hoe we dat dan aan gaan vliegen. Nou, dat hebben we de tijd voor genomen en dat gaat zich echt uitbetalen in de komende jaren. Ja, want hoe heeft u alle neuzen dezelfde kant dan opgekregen? Nou, veel praten. De hulp van de heer Donner natuurlijk, die ons bij deze gesprekken heeft begeleid. En we kennen natuurlijk ook wel echt deze problematiek. Het is de partijen die nu de nieuwe coalitie gaan vormen, hebben dat ook de afgelopen 2,5 jaar gedaan. Mm-hmm. Dus we kennen die programma's en daarom was het eigenlijk zo belangrijk om echt een flinke slag dieper te gaan. Ja. Dat duurt dan even. Ja, dat duurt dan even. U noemde Piet Hein Donner, CDA. Hij is erbij gehaald om de boel bij elkaar te krijgen. Is hij ook echt de redding van de formatie geweest dan? Ja, toen wij de heer Donner vroegen als gemeenteraad om ons te helpen in welke partijen überhaupt aan tafel zouden moeten gaan zitten, heeft hij echt waanzinnig goed werk gedaan. Mm-hmm. Hij is natuurlijk een enorm ervaren man. En wij mogen echt blij zijn dat hij zich met de Haagse formatie heeft willen bezighouden. Vervolgens hebben we hem, toen we met vijf partijen aan tafel zaten, ook gevraagd die gesprekken te begeleiden. En het is dat hoef ik eigenlijk niemand te vertellen, een hele pientere man die goed doorheeft wat er speelt. Zich ook heel snel de lokale problemen eigen maakte. Dus goed kon meepraten, goed kon leiden. En toen heeft hij het laatste stuk van de formatie in onze eigen handen kunnen achterlaten. Want toen moest hij op een welverdiende vakantie. Ja. Maar we hebben hem gelukkig nog wel per sms op de hoogte gehouden. Kunnen we zeggen dat deze CDA de coalitie heeft gered? Nou, dat gaat heel ver, maar ik wil hem graag die eer doen toekomen. Ik wil even met u terug naar dat andere verhaal waar u eigenlijk ons gesprek mee begon. Hè? Hart voor Den Haag. Want het is en blijft wel de grootste partij in uw gemeente. Uw partij D66 Den Haag werd tweede. Maar jullie weigerden dus, om de reden die u net noemde, met deze partij om tafel te gaan. Tegelijkertijd denk ik, ja, deze partij heeft wel nog steeds de allergrootste aanhang en kiezers. Is dat wel democratisch om de grootste partij met de meeste kiezers uit te sluiten op voorhand? Ja, er is er natuurlijk wel een nuance in. Wij hebben gezegd dat wij niet in een coalitie willen stappen met Hart voor Den Haag. En het lag natuurlijk aan die partij helemaal vrij om wel andere partners te vinden. Alleen ze zijn er niet in geslaagd om minimaal 23 zetels rond te krijgen. Ze hadden er zelf 9, wij hebben er 8, VVD heeft er 7. Dus dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Mm-hmm. Op het moment dat je met een coalitie start, heb je natuurlijk altijd een meerderheid. In het komend college zijn dat 26 zetels. Dat betekent dat een heleboel zetels ook niet vertegenwoordigd zijn in een coalitie. Mm. Maar je werkt wel samen in een gemeenteraad. En dat is tenslotte toch het hoogste orgaan binnen een gemeente. Daar zitten de 45 mensen, inclusief alle raadsleden van Hart voor Den Haag. Daar moeten wij het ook als college samen mee gaan doen. Mm. En ik denk dat de stad dat wel echt nodig heeft. Dus ik hoop dat die rechtszaak snel duidelijkheid biedt. Want dat brengt ook rust in Den Haag. En kunnen we echt weer bouwen gewoon aan het vertrouwen wat we van de kiezers nodig hebben. Oh ja, en zou het in de toekomst dan, als die rechtszaak wel helemaal uitgewezen is en duidelijkheid heeft verschaft, zou dat ooit dan kunnen leiden tot een samenwerking met deze partij? Ja, dat zou kunnen. In 2018 zijn we namelijk samen wel een coalitie gestart. Mm-hmm. Dus daar liggen verder geen gronden, niks aan ten grondslag om niet met ze te willen samenwerken. Wat ik wel heb geconstateerd, dat is in de loop der jaren de partij wel wat meer naar rechts is opgeschoven. Dus of het een hele natuurlijke partner van D66 is, dat weet ik niet. Maar goed, in coalitieland moet je afspraken met elkaar maken. En dat als zij worden vrijgesproken, dan is dat absoluut mogelijk. Ja, u zegt opgeschoven naar rechts. En of dat dan daadwerkelijk een partner is van D66, wat bedoelt u daarmee? Nou, de partij is nogal uitgesproken over dat we in Den Haag geen asielzoekers zouden moeten opnemen. Sterker nog, eigenlijk ook geen statushouders zouden moeten huisvesten. Mm. D66 denkt daar heel anders over. We hebben gewoon het landsbelang voor ogen. Iedere gemeente moet daar het nodige doen. Dat heet solidariteit. Mm. Ja, op het moment dat je al op dat soort punten echt fundamenteel van mening verschilt, dan is misschien ook geen goede basis om samen een coalitie te vormen. Ja, nu noemt u een probleem. Een van de crisissen die gaande zijn in onze land. Een deel daarvan komt op het bordje van de gemeente te liggen. Nou is uw gemeente in de tussentijd bezig geweest met het vormen van die coalitie. We schetsten het eerder al, dat duurde best wel lang. Hebben de inwoners hier last van gehad? Ik meen van niet. Maar dat zult u aan iedere inwoner apart moeten vragen. Maar ik meen van niet. Er heeft gewoon natuurlijk een college gezeten en gefunctioneerd. Er heeft ook een raad. Een nieuwe raad is geïnstalleerd. Die zijn ook volop aan de gang gegaan. Er zijn ook nieuwe voorstellen van gekomen. Onder andere van lid Youssef Assad. Die echt met een nieuw voorstel is gekomen. Om bijvoorbeeld de studenten de energietoeslag te kunnen laten geven. Als eerste van Nederland. Dus u ziet, die raad is gewoon druk aan het werk met de stad besturen. Wij hebben dat als college ook gedaan. Mm-hmm. En nu is het tijd voor een nieuw programma en een nieuwe coalitie. Ja, u noemt ook een probleem, hè? Dat steeds meer mensen het krap hebben. Als we kijken naar de onderzoeken van begin dit jaar, bleek al dat 16% van de Haagse inwoners moet bezuinigen op hun primaire levensbehoeften. Met de huidige gasprijsinflatie, het zal al een stuk hoger zijn inmiddels. Wat gaat uw gemeente nog meer voor deze mensen doen? Ja, je moet natuurlijk altijd kijken, wat kan je nog als gemeente doen en wat ligt bij het Rijk? Daarom ben ik zo heel blij dat via de EU gisteren is aangekondigd om met die afgeroomde winsten van energiemaatschappijen om daar echt de getroffen inwoners van de Unie te helpen. Dat daar ook landelijk al nieuwe regelingen voor komen. Dus daar zullen we het in eerste instantie van moeten hebben. Mm-hmm. En wij als gemeente moeten gewoon heel goed zorgen dat we oog hebben voor de mensen die nu al in de problemen zitten en die ook daarin geraken. Zodat op het moment dat een probleem zich voordoet, je zo snel mogelijk kan helpen. We hebben een heel goed schuldenhulptraject. Mm-hmm. Om mensen echt gelijk op te pakken op het moment dat ze door het ijs dreigen te zakken. Ja, maar oog hebben is één ding. Je moet ook de centjes er natuurlijk voor hebben. Hè? Want uw gemeente heeft een groot financieel probleem. Heeft jaarlijks miljoenen tekort in het huishoudboekje. Is het dan wel mogelijk om deze mensen te helpen? Ja, dus altijd tot een beperkte hoogte. Hè. Je moet het ook samen doen met het Rijk. Als Den Haag houden we hebben een stevige armoedebeleid. Hebben we goede regelingen. Hebben we vaak ruimere regelingen dan veel andere steden. Daar zijn we ook trots op. Ja. En binnen al die regelingen gaan we proberen de mensen zo goed mogelijk te helpen. Door samen te werken met het Rijk. Maar hoe gaat u die miljoenen tekort oplossen? Ja, dat hebben we in 6 maanden de tijd voor genomen om dat probleem te tackelen. Dat is ons naar onze inzicht ook gelukt. En dat zullen we morgen presenteren. En daar kan ik nu natuurlijk helaas nog niet op ingaan. Want dat wil ik graag eerst met de gemeenteraad delen. Ja, nou, morgen is dus de presentatie van het coalitieakkoord. U was wethouder van mobiliteit en cultuur. U wordt ongetwijfeld weer wethouder. Ja, formeel mag ik daar natuurlijk ook nog niks over zeggen. Ah. Want pas op het moment dat het akkoord is en dat de integriteitscommissie alle wethouders, kandidaten van partijen heeft doorgenomen, doorgelicht en goed bevonden, pas dan wordt dat naar buiten gebracht. Ja. Maar u heeft al wel een post in gedachten, toch? Ik ben op dit moment nog de wethouder mobiliteit en cultuur. Ja. Dat zijn hele mooie posten. En totdat ik daarop word afgelost, blijf ik me daar vol voor inzetten. Zoals ik vanochtend ook nog in de raadscommissie heb gedaan. Goed, we gaan het in de gaten houden. Ik wil u bedanken. Fractievoorzitter van D66 Den Haag, Robert van Asten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Politicus Herman Schaapman was de grote voorman van de katholieken aan het einde van de 19e eeuw. Deze belangrijke staatsman is helemaal in de vergetelheid geraakt. Biograaf Ton Krijnen die komt ons gelukkig straks bijspijkeren, zodat we Schaapman nooit meer vergeten. Historische feitjes vergeten. Ja, dat is nou iets waar Brigitte Kaandorp helemaal geen last van heeft. Alhoewel... Dan zit ik op de fiets. Ja, en dan denk ik opeens slag bij Nieuwpoort 1600. Ja, nou in. Ik weet niet eens wie tegen wie. Geen idee. Ik weet niet eens of het Napoleon of Hitler was. Weet je, geen idee. Voor mij was het 1500, 1800, 1330. Maakt mij wat uit. Ja, ik weet niet eens waar. Oh ja. Dorold Megens hier met NOS Journaal. NPO Radio 1. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst kregen vaker te maken met een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan ouders met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt nu uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Met onderzoek is gekeken naar alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018. In het zuiden van Oekraïne is een stuwdam getroffen door 8 Russische raketten en daardoor stroomt 100 kubieke meter water per seconde in de rivier die erachter ligt. Dat water dat stijgt gevaarlijk snel, zeggen de autoriteiten. Mensen in de buurt van die dam die zijn gevraagd te vertrekken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op bezoek in natuurgebied De Peel. Bezoek staat in het teken van natuurbehoud en innovatief ondernemen in de regio. En ook praten ze met agrariërs over de stikstofproblematiek en de toekomst van boerenbedrijven. En voetballer Jackie Groene is voor een recordbedrag van Manchester United naar Paris Saint-Germain verhuisd. De Franse club zou €150.000 voor haar hebben betaald. Daarmee is Groene de duurste Nederlandse transfer in het vrouwenvoetbal ooit. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Het allerbeste uurtje. Het zal u niet ontgaan zijn dat vele sectoren momenteel met personeelsgebrek kampen. Begin augustus kwam ik tot de conclusie dat iedereen die ooit aan het werk was ondertussen al zijn, maar ook haar vakantiedagen had opgenomen om die aansluitend in een rij op Schiphol door te brengen met de skyline van Hoofddorp op het netvlies en de stem van Dick Benschop galmend in het hoofd. Als ik zie wat die Benschop voor de Groningers en voor de Nationale Luchthaven heeft gedaan de afgelopen jaren, is wellicht een idee hem te vragen ongehoord Nederland een tijdje te gaan leiden. Maar het zal wel Tata Steel worden of de Jumbo, waar hij een spaaractie bedenkt waarmee je de belastingmoraal van Max Verstappen of Topman van Eert kunt winnen. Ik kom geregeld een advertentie tegen waarmee kranten pogen bezorgers te werven. En omdat ik een ouderwetse krantenlezer ben, hoop ik echt dat ze dat lukt. Maar ik wil die advertentie wel even kritisch met u doornemen. Onder de kop het allerbeste uurtje staat. Wist je dat de ochtend super waardevol is? Ik denk dan ja, als je slaapt. Maar de advertentie betoogt net zoals het bezorgen van de krant. Dat is een heel raar copyright trucje. En een nergens op gebaseerde combinatie ook. Op deze manier kun je namelijk alles verbinden. Wist je dat een spijker door je neusvleugel heel veel pijn doet, net als het luisteren naar de nieuwe single van Suzanne en Freek? Het klopt, maar wat kan ik ermee in mijn leven? Vraagteken. Wie wordt er gillend rijk van? Wiens middelvinger wordt opgestoken naar de overheid? Doe ik deze column echt serieus voor geen goud vrijwillig? Sorry, ik dwaal af. Advertentie valt ondertussen door een gouden combinatie dus. Ik denk dan, nou, dat bepaal ik zelf wel, oké. Jullie combineren 2 behoorlijk willekeurige dingen en 2 zinnen later is het een gouden combinatie. Zo zijn Nick en Simon ook ooit gekoppeld en we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Volgende zin. Word krantenbezorger en kies voor een betaalde zonsopgang. Dit is goed bedacht. Respect. Je gebruikt iets dat de heren of Peter Kuipers-Munneke gewoon elke ochtend regelt. En doet dan alsof dat speciaal voor de krantenbezorger is bedacht. Plus, je kunt de zonsopgang natuurlijk ook gewoon bekijken na een nacht van stappen en pillen, een afterparty tot in de middag en daarna 13 uur meuren. Het is dan inderdaad de volgende zonsopgang, maar in principe lijken ze allemaal op elkaar. Kijk nou, kies voor een fit begin van de dag. Flikker op, de wekker ging om 4:30 af. Dat heeft evenveel met fit te maken als Suzanne en Freek met smaak en als Nick en Simon met vriendschap. Maar daar komen de argumenten. Kies voor het bezorgen van het nieuws in plaats van diepvriespizza's. Zo, daar krijgen op pagina 19 van het Parool alle flitsbezorgers en alle hardwerkende en knedende Italianen ook nog even een veeg uit de pan. Inderdaad. Dat staat er, hè? Inderdaad, punt. Wat? Inderdaad, punt. Bezorg de krant, bezorg jezelf en onze lezers een waardevolle dag. Wauw, mooi hoor. Drie varianten van bezorg in één matig lopende zin. Ik heb een iets betere. Ik ben behoorlijk bezorgd over mijn nachtrust en bezorgd over mijn seksleven en bezorgd over het tyfusweer dat vanaf begin oktober in het donker over me heen gaat komen. Plus geen zonsopgang te zien, die komt in april weer, oké? Als het meezit, inderdaad. Punt. Dat is de boodschap die we jou willen meegeven op deze prachtige ochtend. Al lezen begon ik me een beetje kwaad te maken. Prachtige ochtend, wat weten jullie nou van mijn leven? Ik werd wakker met een houten kop van overmatig nadenken en de smaak van overleden hond in mijn bek, ja? En toen opeens een stukje realisme. Ook voor degene die straks pas ontwaken, a.k.a. mensen die zo rond dit tijdstip naar de deurmat lopen om te kijken of de krant er vandaag wel ligt en of er wellicht nog iets in staat dat niks met een overleden koningin te maken heeft of een geinige vacature wellicht. Scan de QR-code, meld je aan en bezorg jezelf een startbonus van 1000 euro. Op dat moment dacht ik dat ik gek werd. Wat? 1000 euro? Kom hier met die code. Voor 1000 euro tattoo ik de code op een lichaamsdeel naar keuze. Als je daar nou mee begonnen was, tief op met je fit en je zonsopgang in Suzanne en Freek. 1000 keiharde euries. Waar is mijn fiets? Waar is mijn tas? Waar is mijn wijk? Tot morgenochtend, geachte luisteraar. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, we kennen ze misschien nog van de schoolbankjes. Staatsvrouwen en mannen als Rudolf Thorbecke, grondlegger van de parlementaire democratie. Abraham Kuyper, oprichter van de eerste politieke partij in ons land. En natuurlijk Aletta Jacobs, voorvechter van vrouwenrechten van het eerste uur. Maar veel minder bekend is een politicus die in roerige tijden vol wantrouwen een brug wist te slaan tussen protestanten en katholieken. Ik heb het over Herman Schaapman. Van bruggen slaan kunnen we vandaag de dag misschien wel wat leren. En dus praat ik met een van de twee biografen, Ton Krijnen, die samen met Ina Herbers een biografie schreef over Herman Schaapman. Goedemiddag, meneer Krijnen. Goedemiddag. Welkom. Herman Schaapman, dat is niet de bekendste staatsman van ons land. Maar u besloot daar wel een biografie over te schrijven. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Op de eerste plaats werd het hoog tijd dat Herman Schaapman de belangrijke plaats in onze politieke en sociale geschiedenis en in het blikveld van de gemiddelde Nederlander terugkrijgt. Mm-hmm. En ten tweede moest hij volgens ons stevig worden ontdaan van alle hagiografie. Wat? Verheerlijkende beelden, ja, die aan vorige Schaapman biografieën, ja, kleven. Ja, ik moet u heel eventjes onderbreken, want ik zie hier Dorold Meegens even de studio inrennen met wellicht belangrijk nieuws. Dorold. Belangrijk nieuws, ja. Ik ben kort van stof, maar we willen het even gemeld hebben. Dick Benschop vertrekt namelijk als baas van de luchthaven Schiphol. Hij heeft zijn functie zelf ter beschikking gesteld, zegt een woordvoerder van Schiphol tegen het ANP. De druk op Benschop die nam de afgelopen maanden toe vanwege de chaos op de luchthaven, vooral door de personeelstekorten. En onder zijn leiding is het niet gelukt om een einde aan die problemen te maken. En nu is dus bekend geworden dat hij uit eigen beweging opstapt. Duidelijk, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ja, van Dick Benschop, dat gebeurt ook tussentijds, hè, meneer Krijnen. Gaan we weer terug de geschiedenis in. Het zijn roerige tijden trouwens, waar we in zitten. Hoe was dat in de tijd van meneer Schaapman? Ja, het was ook zeer roerig. Er is altijd gezegd dat de 19e eeuw een rustige tijd was. Een beetje saaie tijd waarin niks gebeurde. Maar dat was in tegendeel was het geval. Want het was een tijd vol stakingen. Het was een tijd vol oproer. Het was een tijd vol grote armoede. Dat is ook de industriële revolutie, toch? Ja. Ja. Dus eigenlijk een roerige tijd waarbinnen dus Herman Schaapman zich bewoog. Als we hem beschrijven als politicus, wat voor politicus was hij dan? Ja, hij was een politicus toch van de samenwerking. Van de samenwerking, wat hem betrof, tussen katholieken en protestanten. En dan politieke samenwerking natuurlijk. En was dat bijzonder voor die tijd? Ja, dat was zeker bijzonder. Want katholieken en protestanten die hadden nou niet bepaald een geweldige vriendelijke... een vriendelijke verstandhouding. Dus dat was zeker bijzonder. Ja, en hoe zorgde Schaapman dan voor die samenwerking? Hoe deed hij dat? Hij deed het eigenlijk door ervoor te zorgen dat de topmannen van beide groepen, dus de topmannen van katholieken en protestanten, dat die geleidelijk naar elkaar toe groeiden. Dus hij probeerde contacten aan te knopen met protestantse voormannen, met name bijvoorbeeld de Savoni en Lohman, een van de fractieleider in die tijd van de gereformeerden in de Tweede Kamer. Mm. En hij probeerde ook druk uit te oefenen op Abraham Kuyper, de grote voorman van de gereformeerden, van de antirevolutionaire. Ah, zo. Hij probeerde die twee hoofdrolspelers bij elkaar aan tafel te krijgen? Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat ook best wel op weerstand stuitte. Dat er mensen daar niet altijd even blij op waren, of wel? Dat stuitte op weerstand aan beide kanten. Zowel de gereformeerden, de meerderheid voelde daar in het begin helemaal niets voor. Want ja, er was toch een scherpe tegenstelling in de 19e eeuw tussen protestanten en katholieken. Mm-hmm. De ecumene, daar had men in die tijd nog niet over nagedacht. En ook bij de katholieken was de animo om met de protestanten politiek samen te werken in het begin ook niet bepaald groot. Hmm. Dus je had heel wat missiewerk te verrichten. Hmm. Uiteindelijk is het hem wel gelukt. En als we dan zijn tijd naar nu trekken. Ik zei het eerder al, we leven in best wel gepolariseerde tijden. Allerlei groepen staan lijnrecht tegenover elkaar. Wantrouwen elkaar, maatschappelijke verbanden zijn versnipperd. Ja. Wat kunnen politici van nu van Schaapman leren? Nou, die kunnen toch behoorlijk wat leren. Want wie de gedachtenwereld van Schaapman een beetje bestudeert, die ontdekt toch al snel dat een deel van zijn opvattingen nog steeds zeer bruikbaar is voor het helpen oplossen van hedendaagse problemen. Neem zijn kritische uitlatingen over antisemitisme en overdreven nationalisme. Wat zei hij daar dan over? Hij was een van de weinigen in die tijd, een van de weinige katholieken in die tijd, die zich openlijk uitsprak tegen jodenhaat. Mm. En ik zeg dat was heel bijzonder, want er werd toch in katholieke kring behoorlijk negatief tegen Joden aangekeken. Ja. Zoals belangrijke dagbladen als de Maasbode en de Tijd. Die zeiden daar toch dingen van waarvan je tegenwoordig zou zeggen dat is puur racisme. Hmm. Ja. Dus, en antisemitisme natuurlijk. En antisemitisme, inderdaad. Ja. Dus als ik eventjes het samenvat, dan zou ik moeten concluderen dat onze politici van nu zich meer zouden moeten uitspreken tegen bijvoorbeeld haat naar anderen? Zeker. En dat geldt natuurlijk, in zijn tijd was dat haat, zoals gezegd, tegen Joden, maar ook haat tegen liberalen, haat tegen socialisten, haat ook tegen, we hebben het er al over gehad, de protestanten niet te vergeten. Mm-hmm. En omgekeerd was dat natuurlijk ook het geval. Dus daar kunnen we zeker wat van leren. Ja. Vullen wij het natuurlijk op een andere manier in voor gedeelte. Ja, niet ten aanzien van semitisme. Antisemitisme, dat is natuurlijk hetzelfde gebleven. Maar bijvoorbeeld de hele beweging van Black Lives Matter. En dat is bijvoorbeeld iets waarvan Schaapman, denk ik, als hij nu leefde, het helemaal eens mee zou zijn. Met de Black Lives Matter-beweging. Ja. Aha. Nou, droomde Schaapman ook van een partij waarin dus protestanten en katholieken samenwerkten. Dus het CDA, ja, zouden we zeggen, hè, ja, van nu. Ja. Wat zou deze partij specifiek van Schaapman kunnen leren? Wat deze partij zou kunnen leren, denk ik, is toch dat er meer aandacht zou moeten worden besteed voor het sociale aspect. Mm. Want dat was iets waar Schaapman toch, want hij was niet alleen een belangrijk politicus, maar het was ook iemand die zeker in de katholieke wereld een belangrijke rol speelde op sociaal gebied. Hij was degene die begonnen is met het opzetten van katholieke vakbonden. Ah, dus opkwam, ja, voor de arbeider. Dus ja. opkwam voor de arbeider. Ja. Dus hij zou in deze tijd, denk ik, toch tegen het CDA zeggen van kijk uit dat je niet te zeer naar rechts uitwijkt. En B, meer aandacht besteden aan de minder bedeelden in de samenleving. Ja. Helder. Ja. Misschien luisteren ze wel. Ik wil u bedanken, Ton, ja, Krijnen, die samen met Ina Herbers een nieuwe biografie schreef over staatsman Herman Schaapman. Dank u wel. De Nieuwsbv. Ja, als je dan toch al in de boekhandel staat. Vandaag brengt voormalige Spice Girl Mel C haar autobiografie uit. In Who I Am vertelt de Sporty Spice over haar jeugd in Noord-Engeland. Het gigantische succes van de meidengroep. Maar ook haar worsteling met een eetstoornis en depressies. Mel C is trouwens niet de eerste Spice Girl die haar leven op papier heeft gezet. Ook Mel B, Jerry Halliwell en Victoria Beckham die gingen haar voor. Eerst na mijn laatste 10 jaren heen getrokken. Mel C, Never Be The Same Again, hoorde je. De Nieuws BV. Ja, een prachtig paleis in Oostenrijk duidt Romy Schneider in de rol van keizerin Sissi. En zien we de liefde tussen haar en Frans Jozef opbloeien. Frans. Sissi. Ja, maar die zoetsappige, rooskleurige romans was helemaal niet zo mooi als het lijkt. En dat zien we terug in de nieuwe film Corsage. Hoe dat beeld er dan werkelijk uitzag. Daarover praat ik met royalty-deskundige en de allergrootste Sissi-fan van Nederland. Justine Marcella, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Toen onze redacteur Roosmarijn jou gisteren belde om hier te komen praten over Sissi, toen slaakte jij echt een kreet van verrukking. Waardoor word jij zo enthousiast van Sissi? Nou ja, die Sissi-films waar je net al even fragmenten van liet horen, die kan ik dromen, die kan ik letterlijk meepraten. En ik heb veel te veel gespijbeld vroeger met de Duitse lessen. En het Duits dat ik spreek komt uit de Sissi-films. Oh, daar heb je het allemaal geleerd. Het freut mich, ihnen zu kennen zu lernen. Ja, ah, zo. Ja. Liebe Frans. Ja, ik noem alle Duitsers gewoon Liebe Frans. Oké. Ja. Nee. Maar is iedereen bij jou thuis zo'n grote Sissi-fan en enthousiast? Nee, was dat maar waar. Ik heb een zoon en een dochter en ik heb ieder jaar het opnieuw geprobeerd. Ik heb niet alleen met kerst, hè, want in de videotijd had ik Sissi op VHS. Mm-hmm. Toen de videorecorder werd vervangen door een DVD-speler in mijn huishouden, was het eerste wat ik kocht de DVD-serie van Sissi. Uiteraard, ja. Maar tot nu toe heb ik het nog niet voor mekaar. En zelfs de NPO heeft een prachtige Sissi-serie. Krijg ik ook niet voor elkaar. Waar ligt dat dan Mijn aan? Kinderen hebben niet... Nou, ja, ik denk dat ze heel gezond zijn. Oh, dat is het. Ik denk dat ik een beetje gek ben. Ah, ik... het geld. Oh. Siri gaat even door. Siri die heeft er ook commentaar op. Want ik denk wel dat je misschien kans maakt met die nieuwe film. Maar daar moeten we het maar eventjes over hebben. Want die nieuwe film Corsage, ja, dat is toch wel veel rauwer, hoor. Misschien dat ze daar wel voor te porren zijn. Kun je iets vertellen over waar die over gaat? Nou, ik denk dat ik dat dan weer niet goed vind. Dat is niet echt een instapmodelletje, deze film. Oh, oké. Okay. Nou, vertel. Nee, ik heb echt... Nou, het is een hele zware film. Het laat echt wel de duistere kant zien van wat je meemaakt als je in zo'n monarchie trouwt. Ja. Kijk, wat wel een beetje klopt uit de zoetsappige films met Romy Schneider is dat Sissi echt een onbekommerde jeugd had. Een heel liberaal eigenlijk, zeker voor die tijd, vrij. En dan kom je in het Habsburgse Rijk, waar nou ja, het heel streng is. En daar heeft ze eigenlijk nooit zo goed aan kunnen wennen. Ja, want dat strenge, waar uitte zich dat dan in? Nou ja, ze was een hele intelligente vrouw. Ze leerde heel veel talen. Ze had ook echt wel wat in de mars. Ze werd op handen gedragen in Hongarije. Ze voelde zich thuis in Hongarije. Mm-hmm. En tegelijkertijd mocht en kon ze helemaal niks. Ze kon alleen maar de monarchie daar representeren. Nou, een beetje mooi opzitten en zwaaien. That's it, dus. Mooi opzitten. En eigenlijk, ze doet me ook altijd wel een beetje denken aan Diana of andersom. Oh ja, waarom? Ze was eigenlijk misschien wel de eerste royal waar enorm over geroddeld werd. Ze was ook de eerste, denk ik, waar echt vetshaming. Zij wist wat dat was. Mensen hadden het over haar figuur. Ja. Over hoe ze eruit zag, wat ze aan had. Alles was onderwerp voor roddel. Aha. En nou zeg je, de Corsage is vrij rauw. Het is niet echt een instapmodelletje, zoals de Romy Schneider film. Komt dat dan daar ook allemaal aan bod, dit soort negativiteit? Ja, ik denk dat de regisseur die heeft zich echt behoorlijk wat vrijheden gepermitteerd om vooral het gevoel neer te zetten wat Sissi gehad moet hebben. Gewoon diep ongelukkig en rusteloos. En ja, je kan bijna zeggen mentaal niet heel gezond. Mm. En als je dan die twee naast elkaar neerlegt, hè, die zoetsappige Romy Schneider film uit de jaren 50 en dan deze Corsage, welke komt het dichtst bij de werkelijkheid? Ja, dan moet je eigenlijk gewoon een goede biografie lezen. Ik denk qua gevoel dat deze film het wel heel goed neerzet waarom zij zo ongelukkig was. Hmm. Kijk, het gaat niet echt over feiten. Je hoort in die film niet dat ze 1,72 lang was. Dat was in die tijd echt lang voor een vrouw. 1,72 meter. Ja, en ze woog op een gegeven moment 43 kilo. Dat lijkt me niet heel gezond, toch? Dat lijkt me niet heel gezond, nee. En ze liet zich inrijgen in de meest pijnlijke corsetten. En dat haar vlechten en wassen, dat was al 3 uur tijd. Maar je ziet ook wel die worsteling van... En dat raakt ze me ook wel. Hè. Op een gegeven moment zo'n hofarts die dan tegen haar zegt... als ze 40 is, van ja, nu is het min of meer klaar. Voor een gemiddelde vrouw is het eigenlijk... Is dit het? Mm. En daar kan, dat kan ze ook nog niet accepteren. Dus ze wil niet meer lachen in het openbaar. Ze verbergt haar gezicht achter een waaier. Dat zie je wel in deze film, dat ze dat doet. Je ziet ook dat ze haar gezicht steeds meer gaat bedekken. Want niemand mocht zien dat ze ouder werd. Mm-hmm. Maar de uitleg zit er niet in. Dus ik vind eigenlijk, je moet die film wel gaan zien. Ja. Je moet wel lekker in je vel zitten als je die film ziet. Want het is echt heel somber. Het is echt even... ja, ik vind het heel zwaar. Echt een hele zware film. Mm-hmm. En daarna even flink googelen en een goede biografie lezen. Ja, was voor de uitleg van waar dat toch door komt... dat zij zich zo doodongelukkig voelt de hele tijd. Want dat is de hele tijd in die film. Nou ja, kijk, en het is juist, denk ik, die tegenstelling... van die onbezorgde jeugd, redelijk onbezorgde jeugd... en dan dat enorm strenge hofleven... Dat moet je weten om deze film een beetje te kunnen begrijpen. Hmm. En als je nu die film hebt gezien... ben je nog steeds even groot Sissi-fan als altijd? Ja, ja. Sorry. Er is geen afbreuk aan gedaan. Ik ben gewoon een zoete kou. Dus ik kwijl nog steeds bij die films van Romy Schneider. Al weet ik al heel lang door mijn werk... dat daar ook enorm aan de haal is gegaan met... En bovendien stopt het ook, hè? Het is een trilogie. En eigenlijk in de meest ongelukkige jaren, die zie je niet. Haar dochter Sophie overlijdt, het meisje is dan nog maar 2. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet te doen voor Sissi. En later haar zoon, haar grote lieveling... die vermoordt eerst een minnares en pleegt daarna zelfmoord... Daar komt ze eigenlijk nooit meer overheen. En dat zit natuurlijk niet in die suikerzoete trilogie met Romy Schneider. Nee, maar ook niet in Corsage. Nee, zit ook niet in Corsage. Je ziet wel die bijzondere band met die zoon. Mm-hmm. Dat was ook niet een en al moederliefde en zoonliefde, hoor. Maar ze heeft wel wat goeds voor die zoon gedaan. Die kreeg echt een extreem Spartaanse opvoeding van zijn vader. En Sissi was continu op weg, hè. Die was de hele tijd maar aan het reizen... stond ook onverwachts hier bij Paleis Het Loo bij Willem III op de stoep. Oh ja? Waarom deed ze dat eigenlijk, dat continu reizen? Ja, ze ontvluchtte gewoon het hofleven en haar man. Ah, zo. Ze vond haar man eigenlijk wel een beetje saai, terwijl zij was wel zijn liefde. Ook al had hij ook minnaressen. Ja. Maar dat was in die tijd wat gebruikelijker dan nu. Ja, en dan kwam ze thuis en hoorde ze van die Spartaanse opvoeding van haar zoon. En wat deed ze daar dan aan? Nou ja, dat heeft ze onmiddellijk voorkomen. Ja. De jongen moest echt urenlang staan en naar allerlei militaire ceremonies kijken. Ja. En dat heeft ze wel echt verwisseld. Maar goed, die jongen heeft dus ook niet een heel gelukkig einde gehad. Nee. De vele kanten van Sissi in ieder geval, ze zijn allemaal te zien. Ik wil je bedanken, Justine Marcella. De film Corsage is vanaf vandaag dus te zien in de bioscoop. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Na de Ster en het NOS Journaal praat ik over de lange arm van Rwanda. Blijf dus vooral aan je toestel gekluisterd. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. We hebben gemiddeld 9,25% over 18 maanden afgesproken. De podcast De Dag. De NS heeft dat geld niet zonder meer op de plank liggen. En het is mij niet duidelijk hoe ze omgaan met die extra kosten van 200 miljoen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Voor de lange termijn gaat de NS uit van een groei van het aantal reizigers. En is de zorg meer, kunnen we die op de drukste trajecten nog wel aan? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. instant zen-arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Krijg nu €25 korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de lange arm van Rwanda strekt tot in Nederland. Zembla zocht het uit en ik praat er zo meteen over met Sander Rietveld, die hierin gedoken is. Maar nu eerst Dorald Megens met het NOS Journaal. Ja, Dick Benschop, de baas van Schiphol, stapt op. Dat werd een kwartiertje geleden bekend. Benschop zei in een videoboodschap dat Schiphol de komende tijd nog problemen zal ondervinden. Ik zet mij met hart en ziel voor Schiphol in. Vandaag of morgen is Schiphol genoodzaakt om nieuwe beperkingen voor de komende weken af te kondigen. Dat is slecht nieuws. Opnieuw. Ook zullen nieuwe maatregelen ten aanzien van de beveiliging op Schiphol bekend worden gemaakt. Er is veel aandacht en ook kritiek voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en te lijf gaat. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Schiphol-topman Dick Benschop legt zijn functie dus neer, gaat weg. Hij neemt ontslag na de chaos die maar aanhoudt op de luchthaven en waar hij maar geen grip op kreeg. Aangeschoven hier André Meijnema van de economieredactie. André, hij legt er nogal de nadruk op dat hij zelf opstapt. Maar zou er niet op de een of andere manier druk op hem zijn gezet, denk je? Nou, de druk was ongetwijfeld groot. Zowel binnen kamers als daarbuiten natuurlijk. De kritiek op Benschop, die in het begin van de grote chaos op Schiphol in de meivakantie begon het allemaal, eigenlijk onzichtbaar was, onvindbaar. En vervolgens dan, toen hij weer terug was, eigenlijk ook niet in slaagde om de problemen op te lossen. Gisteravond heeft Dick Benschop nee gezegd bij de Raad van Commissarissen en zijn functie ter beschikking gesteld, zijn functie neergelegd. Hij heeft dus geen ontslag gekregen, maar heeft zijn functie gewoon ter beschikking gesteld. En de Raad van Commissarissen heeft ermee ingestemd. Die gaat nu ook op zoek naar zo snel mogelijk naar een opvolger. En Benschop blijft in functie de dingen doen die hij moet doen, ja. Totdat die opvolger gevonden is. Ja, en de reden is natuurlijk, ja, vooral natuurlijk die chaos op Schiphol zelf. Ja. Hè, de situatie op Schiphol, zegt hij ook zelf. En wat het allemaal betekent voor reizigers en medewerkers, gaat me aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan. We zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel beter gaat. Ja. Ja. Die ellende met de bagage hebben we gehad. De lange wachtrijen die deze week ook weer opdoken. Precies, ja, dat bedoel, het is al 4 maanden gaande. Ja. En het houdt maar niet op. En het leek eventjes opgelost te zijn om hier in beter vaarwater te komen. Een paar weken geleden. Maar inmiddels zijn we deze week ook weer begonnen met de ellenlange rijen. En ja, honderden vluchten worden geannuleerd. Is dat ook de directe aanleiding? Zodat de directe aanleiding zijn geweest dat hij nu deze beslissing heeft genomen? Nou, in ieder geval, dit komt er rauw overheen. En ik kan me niet voorstellen dat je na 3 dagen van dit soort nieuwe ellende dan plots besluit om het te doen. Ik denk dat hij ook zelf het idee kreeg van hier moet een nieuwe bezem komen. Ja. En ik kan het niet meer zeg maar, op een geloofwaardige manier te hand nemen. Te meer omdat het inderdaad weer zo massaal is. Hè. Het is niet een klein beetje file en oponthoud. Nee. En het probleem natuurlijk van de personeelstekorten, van de bagageafhandeling. De beveiliging. Bij de beveiliging, ja. die blijft maar duren. Ja. Dit was een stukje uit een videoboodschap wat we van Schiphol hebben gekregen, wat op internet staat. Ja. Wat zei hij daar nog meer in? Nou ja, behalve dan dat er natuurlijk veel overlegd is ook met de Raad van Commissarissen, met het bestuur van hoe ze de problemen wilden tackelen en dergelijke meer. En dat er wel verbeteringen waren, maar dat het allemaal niet genoeg blijkt te zijn. En dat constaterend heeft hem dan tot besloten om neer te leggen. Maar daarmee zijn de problemen op Schiphol nog niet opgelost. Nee, maar is er nu wel iemand die dat wel kan gaan doen, die dat wel kan gaan tackelen? Nou, daar gaan ze nu naar op zoek. Naar iemand die dat wel ter hand kan nemen. Ja. En tot die tijd blijft hij dan wel in functie. Maar er is nu op dit moment nog geen opvolger bekend. André Bijnema, dankjewel. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst die werden veel vaker aangepakt bij de toeslagenaffaire, blijkt nu uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Economieverslaggever Jeroen Schutijzer. Jeroen, wat was het doel van dit onderzoek van het college? Nou ja, of de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst in de praktijk mensen met een buitenlandse afkomst vaker trof dan mensen met een Nederlandse achtergrond. En de belangrijkste vraag was, hebben de werkwijze en de processen van de computers bij de Belastingdienst onderscheid gemaakt? Ja, dat werd al vaker gesuggereerd, maar nu is het dan ook echt vastgesteld, moet je dan zeggen. Ja, het college heeft gekeken naar alle mensen die in 2014 en 2018 kindertoeslag hebben gekregen. En daaruit blijkt dus dat mensen met een buitenlandse afkomst twee keer zoveel kans hadden onder de loep te worden genomen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld 5 tot 7 keer grotere kans hadden dat je beschuldigd werd van opzet of grove schuld. Ja. En daardoor moesten ze het bedrag aan de Belastingdienst in 1 keer terugbetalen. Nogmaals, het zijn kansberekeningen die het college heeft gedaan. Maar opnieuw blijkt wel dat er van discriminatie sprake was. En volgens het college zijn er nu voldoende feiten bekend waaruit dat blijkt. Ja, tienduizenden mensen zijn er door in de problemen gekomen, weten we inmiddels. Zowel Belastingdienst als ook het kabinet heeft fouten erkend en excuses aangeboden. Waarom dan toch nog dit onderzoek? Nou ja, 63 zaken zijn bij dit college aangemeld van mensen die het vermoeden hadden dat ze de dupe waren van de gang van zaken bij de Belastingdienst. En die Belastingdienst die moet nu bewijzen dat er in die 63 zaken niet gediscrimineerd is. Een omgekeerde bewijslast dus. Dus in die zin staan gedupeerden wel sterker. Maar goed, hoe de rechtszaken aflopen, dat moeten we afwachten. Ja. De eerste zaken komen dit najaar voor. Ja. En dan is de Belastingdienst aan zet. Jeroen Schutijzer, dankjewel. In het zuiden van Oekraïne is een stuwdam getroffen door 8 Russische raketten. Daardoor stroomt enorm veel water in de achterliggende rivier en stijgt het waterpeil heel snel. En dat levert gevaar op voor omwonenden. Volgens Oekraïne wil Rusland met die aanval wraak nemen voor de Oekraïnse opmars in de regio Kharkov. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt zeker nog tot halverwege december stil. ProRail hoopt dat tegen die tijd de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld. En voetballer Jackie Groene is voor een recordbedrag van Manchester United naar Paris Saint-Germain verhuisd. De Franse club zou €150.000 voor haar hebben betaald. Daarmee is Groene de duurste Nederlandse transfer in het vrouwenvoetbal ooit. Het NOS-journaal. Een oud-politiemedewerker in Amsterdam wordt vervolgd omdat hij informatie heeft gelekt over Lil Kleine. De rapper bracht in februari een nachtje in de cel door nadat hij was opgepakt omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat voor informatie zou die voormalige agent hebben doorgegeven? Nou, hoe Lil Kleine er toen bij zat in de cel. Hij moest huilen en wilde niet eten. Deelde deze inmiddels ontslagen politiemedewerker met iemand op Snapchat. De persoon met wie hij die info deelde maakte een screenshot van het gesprek en speelde dat weer door aan een Juice-kanaal, zeg maar een online roddelrubriek. En zo kwam het verhaal de wereld in over hoe het de gearresteerde rapper verging daar in de cel. Ja, en zo is het Openbaar Ministerie bij deze man van 22 terechtgekomen. Nou wordt hij ook verdacht van 2 zedendelicten, hè? Ja, tijdens dat onderzoek naar de politiemedewerker kwamen volgens het OM ook andere strafbare feiten aan het licht. Namelijk een poging tot grooming en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige. Hoe dat precies zit, is nog niet bekendgemaakt. Maar het zou natuurlijk ook zomaar via Snapchat kunnen zijn gegaan. Net als het verspreiden van die informatie over Little Kleine. En naar aanleiding van wat er gebeurd is, is de man ontslagen, hè? Ja, dat klopt. De politie is meteen na die publicatie een onderzoek begonnen om uit te vinden waar dat lek zat. Toen kwamen ze uit bij deze 22-jarige agent. En toen is die na intern onderzoek dus ontslagen. En het gevolg is nu dat ook het Openbaar Ministerie hem voor de rechter wil gaan brengen. Remco, dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa was dat. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op streekbezoek in natuurgebied De Peel in Brabant. Het bezoek staat in het teken van natuurbehoud en innovatief ondernemen in de regio. En ook praten ze er met agrariërs over de stikstofproblematiek en de toekomst van de boerenbedrijven. Op de route die Willem-Alexander en Maxima aflegden hingen omgekeerde vlaggen aan hekken. De koning liet de mensen die vlaggen hadden opgehangen weten dat hij de zorgen van de boeren begrijpt. 9 over 1, het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Langs de kust de meeste kans op een bui. In het zuidoosten blijft het een groot deel van de dag droog. 18 graden vanmiddag. Morgen veel buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het nog maar 16 graden. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag. Sinds president Paul Kagame 22 jaar geleden de macht greep in Rwanda is er weinig plek voor tegengeluid in Rwanda zelf. En dat geldt ook voor Rwandezen in andere landen, waaronder Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het programma Zembla. Van Rwanda is bekend dat het politieke tegenstanders in het buitenland intimideert. En er zijn zeer hardnekkige geruchten dat de Rwandese regering ook probeert de politieke tegenstanders te vermoorden. En bij mij aangeschoven is onderzoeksjournalist Sander Rietveld. Voor Zembla volgt hij de ontwikkelingen in Rwanda al lange tijd op de voet. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Ja, we kennen Rwanda als het land waar die vreselijke genocide plaatsvond, jaren 90. Ja. Wat voor rol van de huidige president Paul Kagame had hij in die genocide? Hij was eigenlijk degene die een eind maakte aan de genocide. Kagame is een Tutsi. En de Tutsi-rebellen onder zijn leiding waren in burgeroorlog eigenlijk met het Hutu-regime. Het waren de Hutus tegen de Tutsis. Mm-hmm. En de Hutu-meerderheid, de extremisten daaronder, vermoorden de Tutsi-minderheid. 800.000 mensen zijn daar afgeslacht. Ja. Ook Hutus die niet wilden deelnemen aan die slagpartijen werden vermoord. Maar uiteindelijk won Kagame met zijn Tutsi-rebellenleger. Ja. En hij heeft een einde gemaakt aan die genocide. Ah zo. En hij is aan de macht sinds 2000 dus? Ja, eigenlijk al langer, maar sinds die tijd formeel. Aha. En onder zijn leiding is Rwanda eigenlijk langzamerhand veranderd in een politiestaat. Oh ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat kan er en wat kan er niet in Rwanda? Ja, je moet denken aan een soort DDR-staat. Hè, met een Stasi. Dus alles wordt gecontroleerd. De media worden gecontroleerd door de overheid. Er is geen vrije pers. Er is geen sprake van vrije oppositie. Zelf zegt Kagame, ja, wij bewandelen ons eigen pad naar democratie. Want als we dat zo zouden doen, zoals Europa en het Westen dat doet, dan zou hier zo binnen no time weer een genocide zijn. Dus wij kunnen dat niet op die manier doen. Dat is het argument. Maar ja, met dat argument worden bijna alle vrijheden dus aan banden gelegd. Ja, en aan banden gelegd betekent dus als jij je uitspreekt over deze regering, gebeurt er dan? Nou ja, dan loop je het risico te verdwijnen, op raadselachtige wijze vermoord te worden, gevangen gezet te worden. Er zijn legio voorbeelden van. En in het buitenland houdt dat niet op. Nee. Dus ook opposanten, kritische journalisten en mensenrechtenactivisten die naar het buitenland zijn gevlucht. En daar gaat onze uitzending natuurlijk over. En zover reikt dus ook die arm vanuit Rwanda. Ja. Nederland speelt daar ook een rol in. Wat voor rol? Ja, Nederland is eigenlijk na die genocide als een van de belangrijkste donoren binnengekomen bij Rwanda. Wij steunen met name de opbouw van de Rwandese rechtsstaat. Hoe dus doen wij, we dat? Wat, nou, wat doen wij we geven dan precies? Heel veel geld, in totaal tot nu toe bijna 140 miljoen euro... aan de bouw van gevangenissen, het opleiden van rechters, dat soort zaken. Daar zijn we de belangrijkste donor voor Rwanda. Dus wij zijn een heel belangrijke partner eigenlijk voor dat regime. Ja, voor het regime van Paul Kagame, begrijp ik dus. Ja, dus Nederland houdt ook vol dat Rwanda eigenlijk op de goede weg is naar een rechtsstaat. Dat moeten we natuurlijk ook zeggen, want anders is al dat geld weggegooid. Oké, dat is heel erg interessant. Aan de telefoon heb ik Raisa Uyeneza. Zij is de dochter van de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire. Goedemiddag, Raisa. Goedemiddag. Ja, heel even samenvatten wat ik heb begrepen. Jouw verhaal. Toen jouw moeder, die politiek actief was, zich in 2010 kandidaat stelde tegen Kagame, werden jullie geïntimideerd door mensen van het regime. Hoe ging dat? Ja, wij... Ja, we werden gewoon sowieso in de media in Rwanda neergezet als genocide-aanhangers. Er is een wet daar, genocide-ideologie. En als je maar een beetje het verhaal van wat naar buiten is gegaan, dat de Tutsis dus de slachtoffers zijn van de genocide. Mm-hmm. Als je daarvan afwijkt door te zeggen dat ook bijvoorbeeld Hutus slachtoffer zijn geweest, dan ben je gelijk een genocide-ontkenner. En dan dreig je eigenlijk de gevangenis in te gaan als je naar Rwanda gaat. Mm-hmm. Maar ja, hier in Nederland, een dag als Rwanda Day, waar Rwandezen welkom zijn om samen te komen. En ja, daar was ik niet welkom. Daar werd ik bij de deur al tegengehouden van nee, jij komt niet binnen. Waarom niet? Wat was de reden dat je niet naar binnen mocht? Ze gaven me gewoon een reden als ja, we zitten vol, maar dan staan we op een hoekje en dan zien we andere mensen gewoon door blijven lopen. Dus dan weten we dat wij gezien worden als mensen die niet welkom zijn, tegenhangers van het regime. Ja. En dan word je toch buitengesloten. Ja, buitengesloten. Waar is er sprake van intimidatie dan geweest? Ja, intimidatie op zo'n dag bijvoorbeeld is dat er dan een groep mannen, aanhangers van het regime, wellicht ook mede-organisators, dat ze dan bij ons staan en ons eigenlijk wegsturen. Maar dan ook op een agressieve manier. Wat zeggen Wegwezen ze dan? Hier, jullie horen hier niet. Maak dat je wegkomt en anders krijgen jullie problemen met ons. En dan met een fysieke houding van ja, wij zijn bereid om te gaan knokken met jullie als jullie hier niet weggaan. Hmm. En betekent dat ook dat jullie dan ook vertrekken? Of zorg je dan toch dat je bij dit soort bijeenkomsten er altijd bij bent? Nee, wij vertrekken op dat moment wel. Wij willen toch fysieke confrontaties uit de weg gaan. Hmm. Dus dan gaan we ook gewoon naar huis. En dan proberen we op een andere dag een demonstratie te doen of het zeker zover mogelijk in de media te brengen. Ja. Alleen ja, vanuit Rwanda bijvoorbeeld wordt elk negatief geluid uit de media gehaald. Dus het blijft in een kleine kring bekend onder de Rwandezen wat voor intimidaties er zijn. Ja, want je spreekt je hier nu over uit op Radio 1. Heeft dit dan ook straks consequenties voor jou? Ik ben zeker niet welkom in Rwanda voorlopig. Dat moet eventjes gekalmeerd zijn als de uitzending ook is geweest vanavond. De regering zal niet blij met mij zijn. Mijn familie kan nu dan wel vrij naar Rwanda gaan, maar omdat ik dan gesproken heb en me negatief heb geuit... dan ben ik... Dan is het wel een gevaar voor mij als ik daar naartoe ga. Aha. Gevaar op gevangenschap en dergelijke. Oké. Waarom kies je er dan toch voor om onder andere bij Zembla je verhaal te doen? Mijn moeder is politicus. Zij heeft zichzelf eigenlijk opgeofferd om de situatie in Rwanda in goede banen te leiden. De democratie te helpen neer te zetten. Mm-hmm. Vrijheid van meningsuiting, maar ook gewoon gelijkheid voor alle burgers. Hutu, Tutsi of Twa. En ik steun die missie. En daarin kan ik niet stil blijven. Ik ben achtergebleven. Ik woon in Nederland. Hier ja, is het toch wat meer aannemelijk dat ik vrij kan praten. Mm-hmm. De gevolgen zijn wat verder weg dan als ik in Rwanda zou zijn. Dus ja, dan praat ik, dan uit ik mij. Duidelijk. Maar in het verleden heeft het enorme consequenties gehad, hè, voor de familie van Raisa. Welke consequenties heeft dat in het verleden gehad? Dat, misschien kan Raisa dat misschien beter zelf vertellen. In de uitzending vertelt ze dat vanavond ook over echt de dreiging van een aanslag op haar moeder, hè, in Nederland. Raisa, is dat zo? Een aanslag op jouw moeder in Nederland? Ja, juist omdat mijn moeder uiteindelijk ook publiekelijk maakte dat zij terug zou keren naar Rwanda om zich verkiesbaar te stellen voor de presidentsverkiezingen. Toen was de regering daar absoluut niet blij mee en kwamen er doodsbedreigingen op haar af. Zo. Dit zijn heftige gebeurtenissen. Sander, jullie zijn hier ingedoken. Jullie hebben ook eerder een uitzending gemaakt over het regime van Kagame. Toen hebben jullie een gesprek opgenomen met de Rwandese ambassadeur. Laten we heel even luisteren naar dat gesprek wat je toen hebt opgenomen. You had your own agenda. It was nothing as an investigative journalism, having both sides of the story and trying to have a balanced story. One-sided coverage against my country. Ja, ik haal dit aan omdat het de manier is waarop jullie confronterend eigenlijk dit gesprek aangaan. En hij zegt, deze ambassadeur, je hebt je eigen agenda. Het is een eenzijdig verhaal tegenover mijn land. Hoe kwam dat op jou over? Ja, misschien even goed om de context van dit gesprek. Want wij zijn inderdaad naar Rwanda gegaan. Hebben eerder een uitzending over Rwanda gemaakt. Dat was een heel kritisch verhaal. Daar was Rwanda helemaal niet blij mee. En vervolgens werden wij gesommeerd om op de ambassade te verschijnen. En omdat we weten dat Rwanda kritische journalisten intimideert. Mm-hmm. Niet alleen Rwandese journalisten, maar ook Europese journalisten, die worden ook bedreigd. Hebben we dat gesprek heimelijk opgenomen. Vandaar dat het zo beroerde kwaliteit is. Maar wat hij eigenlijk hier zegt is, dit was niet de afspraak. Jullie hebben toestemming gevraagd om naar Rwanda te gaan en dan komen jullie terug met een heel kritisch verhaal. Ja. Hoe kan dat? Waarop ik zeg, ja, we hebben allerlei bewijzen van ernstige mensenrechten schendingen door het regime. Nee, zegt hij, dit is een hitjob, dit is een aanslag op Rwanda. Wat eigenlijk een heel intimiderende manier is om te spreken, hè, tegen een journalist. Jullie hebben een aanslag op mijn land gepleegd. Helemaal als je weet wat de context is. Hè. Dus dat Rwanda inderdaad journalisten aanpakt, bedreigt, Rwandese journalisten laat verdwijnen of zelfs vermoord. Mm. De hele setting van het gesprek was heel intimiderend. Intimiderend dus. Nou, hebben jullie dit aangekaart ook bij de veiligheidsdiensten, de Nederlandse veiligheidsdiensten, AIVD en ZTV? Hoe hebben zij gereageerd op jullie bevindingen? Ja, we hebben ze voorgelegd dat wij vanuit de Rwandese gemeenschap van allerlei mensen hebben gehoord. Ja, waaronder dat van Raisa ook. Van Raisa, ja. Maar ook anderen die zeggen, ik word gevolgd op straat. Ik krijg rare, anonieme bedreigende telefoontjes, soms openlijke bedreigingen. Mensen die in elkaar zijn geslagen. Plus dan de doodsbedreiging aan het adres van de moeder van Raisa bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn aangiftes gedaan door verschillende mensen. Ja, we hebben dat voorgelegd. En de NCTV zegt, ja, wij kennen eigenlijk zelf maar één melding van dit soort, wat zij dan noemen, diaspora-spionage. Mm-hmm. En Rwanda is op dit moment niet voor ons een acute, pregnante dreiging, zoals ze dat dan noemen. Waar komt dat door, denk jij, dat er zo wordt gereageerd vanuit Nederland? Ja, de Rwandese gemeenschap is klein. Er zijn dus ook niet zo heel veel meldingen. Aan de andere kant, ja, Rwanda heeft dezelfde methodes, hanteert dezelfde methodes als Rusland. Ja. Mensen in het buitenland vermoorden, of als Iran, die dat ook in Nederland al heeft gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, Rwanda is wel degelijk een risicofactor. Ik denk dat het ook mee te maken zou kunnen hebben, maar dat heb ik niet hard kunnen maken. Maar dat wordt wel door verschillende deskundigen ook gezegd. Mm-hmm. Nederland heeft ook een soort ambivalente houding met Rwanda. Vanwege die geldstromen waar je het eerder over had. We hebben al decennia lang heel veel geld in gestopt. Wij kunnen niet zeggen, dit is geen rechtsstaat en dit is een soort van terroriserende mogendheid. Ja. En zo hebben we onszelf weer helemaal vastgezet eigenlijk. We gaan het zien in de uitzending van Zembla, Sander Rietveld en uiteraard Raisa Uyaneza. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Voor wie hier meer over wil weten, Zembla is vanavond te zien om 8:55 op NPO 2. De Nieuwsbv. Dick Benschop maakte net bekend dat hij vertrekt als topman van Schiphol. Wat dat betekent voor de mensen die op de luchthaven werken, dat bespreek ik met Joost van Doesburg van FNV Schiphol. Meneer van Doesburg, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verrast door dit nieuws? Ja, eigenlijk wel. Wij zagen dit niet aankomen. Mm-hmm. En dit is ook niet bepaald goed nieuws. Op 1 juni hebben wij een mooi sociaal akkoord met de heer Benschop afgesloten. Lange termijns afspraken om echt die kwaliteit van die werkgelegenheid te verbeteren. Meer vaste banen, een leefbaar loon. Dat mensen weer op vakantie kunnen. En nu is de heer Benschop weg. Ja. Ja, we hadden eigenlijk liever gehad dat hij niet was afgetreden, maar meer was gaan optreden. Ja, want wat voor effecten of gevolgen heeft dit dan voor deze afspraken? Dat hij opstapt? Ja, de afspraken zijn natuurlijk gesloten met de Schipholgroep. Die staan. Maar wij voelden wel een groot commitment van de heer Benschop met deze afspraken. En wij denken, als er een opvolger komt, dat hij eerst ingewerkt moet worden. Voordat hij grote maatregelen wil gaan nemen die een oplossing voor die duizenden Schipholwerkers dichterbij gaat brengen. Ja. Voordat hij bijvoorbeeld weer al die duizenden beveiligers weer in dienst wil gaan nemen bij de Schipholgroep zelf. Aha, dus bent u bang dat alles in een vertraging komt? Ja, eigenlijk zijn we daar wel een beetje bang voor. Want de rijen zijn er nog steeds. Mm-hmm. De werknemers staan nog steeds onder een hele grote druk. Duizenden reizigers die missen hun vluchten. Dus er is nu een oplossing nodig. Mm-hmm. En naast die hele grote veranderingen die doorgevoerd moeten worden. En eigenlijk kunnen we geen vertraging wachten hebben. Dus daarvoor heb je natuurlijk wel een kapitein op het schip nodig. Ja, maar goed, tegelijkertijd was het ook een zooitje op Schiphol. Vindt u dan niet terecht dat Benschop zegt, ja, ik ben niet de juiste persoon, ik moet gewoon plaatsmaken? Nou ja, het was zeker een zootje op Schiphol. Ik was afgelopen maandag er en ik heb zulke lange rijen nog nooit gezien eigenlijk. Maar ik betwijfel of met het vertrek van de heer Benschop er geen rijen meer zullen staan. Mm. Dus of dit de oplossing dichterbij brengt, dat betwijfel ik. Maar ondertussen was de druk natuurlijk ook heel groot op deze topman. Heel Nederland, de media, de politiek, iedereen vond er wat van. En dat was natuurlijk terecht. Want wat wij de afgelopen maanden op Schiphol hebben gezien had nooit mogen plaatsvinden. Ja, is er überhaupt iets veranderd in de afgelopen maanden onder zijn bewind? Ja, ik denk dat er een heel goed akkoord ligt. Vooral met lange termijn afspraken die allemaal nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Nou, dat moet gebeuren. Maar er zijn wel korte termijns maatregelen genomen die wel effectief waren. Namelijk die zomertoeslag van €5,25. Dat heeft ervoor gezorgd dat de uitstroom eigenlijk tot nul werd gereduceerd. Dus er waren veel meer beveiligers en afhandelingspersoneel beschikbaar om de reizigers te helpen. Mm-hmm. Maar ja, wij zeiden ook al, als die dan afloopt, dan zul je zien dat de uitstroom van mensen die niet meer op Schiphol willen werken weer begint toe te nemen. Ja, want die zomertoeslag is alweer afgelopen. Inderdaad. De zomertoeslag is afgelopen en we hebben dus ook echt gezien dat die uitstroom weer toeneemt. Ja. En dan komt het probleem nog in een hevigere vorm terug. Ja. Benschop blijft aan totdat die opvolger er is. Wie zou dat moeten zijn, volgens u? Ja, dat weet ik niet. Maar u heeft toch wel een idee? Nee, ik heb daar op dit moment geen idee over. Daarvoor is het nog te vers. Ik denk wel dat iemand moet zijn die het nummer 1 probleem van Schiphol moet gaan aanpakken. En dat is op dit moment de werkgelegenheid en Schiphol weer aantrekkelijk moet maken. Dus dat moet iemand die daar verstand van heeft en affiniteit mee heeft. Ja. Wordt u trouwens betrokken daarbij? Denkt u? Nee, daar ga ik niet van uit. Kijk, nee. Wij zijn altijd open voor een gesprek met de Raad van Commissarissen om onze visie daarop te geven. Als daar behoefte aan is, dan gaan we dat doen. En misschien bieden we ons zelf al aan voor zo'n gesprek. Maar normaal gesproken is dat iets van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder. En de belangrijkste aandeelhouder is natuurlijk de Nederlandse staat met 70% van de aandelen in de Schipholgroep. Goed, ik wil hartelijk bedanken. Joost van Doesburg, FNV Schiphol, over het opstappen van Benschop. We gaan naar de Bureau Buitenland. Sophie Derksen die zit namelijk al klaar in de studio van Bureau Buitenland. Hallo Sophie, waar gaan jullie naartoe? Ja, Natasja, wij gaan weer eens kijken naar de Rohingya. Misschien herinnert je nog, 2017 trokken ze massaal weg. Inmiddels leven bijna 1 miljoen van hen in overvolle vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. En Egypte is boos op Netflix. Ook daar staan we bij stil. Oké. Morgen is de Nieuws-UV er ook weer. Maar dan gepresenteerd door Stefan Komduur. Ik ga een lang weekend nemen. Maak er een mooie dag van. Dag.